Kurwy myślały, że zdarzyły trupy, a na polskiej scenie nie znajdziesz takiej grupy, która jak granatem rozkurwia tematy. Od 9-5 nakurwiamy jak wariaty. Znów cię wkurwiamy, masz naszych ryjów dość. No to masz pecha, bo jeszcze damy w kość. Wypluwamy wersy, pożeramy jak szarańcza. Słuchasz spawacza, początek psychotańca. To jest nas, rozpierdol skład. Awangarda 90-tych lat. Musieliśmy wrócić, bo tu pełno syfu. Lachociągi przysane do odbytu. Liżą dupy, byle być na szczycie. Jeszcze zaboli cię sprzedajne życie. Kurwa zawsze będzie dojechana. Szeroko otwarta cmentarna brama. Nagła tak to kawał historii. I w mizerii, jak i w glorii. Spawać dziwko, co się rozgląda. Szanuj, bo ci wypierdolę gonga. Nagła tak to kawał historii. Pierdolę gonga. Ha, nagły atak, powraca na scenę. Głowa dalej chora, oldschoolowe brzmienie. Były kurwa czopki, ale lepiej razem. Leci na ciebie szwadron kamikadze. Ja jestem dziadek, kiedyś fazi. Lubię się naćpać kroplówką z eutanazji. Teraz balety przeniosłem do przechodni. Jebać kurwy, w tym jesteśmy zgodni. 9-5 rok, piątkowska blok. Leci spawacz, ludzie przeżywają szok. Coś nowego, w końcu rap w Polsce. W dużych miastach i na każdej wiosce. A teraz się zrobiła z tego popelina. Dojeżdżamy każdego skurwysyna, który swoje disco nazywa kurwa rapem. Wypierdaj Excelu, zamknij kuciopę. Nagła tak to kawał historii. I w mizerii, jak i w glorii. Spawać dziwko, co się rozgląda. Szanuj, bo ci wypierdolę gonga. Nagła tak to kawał historii. I w mizerii, jak i w glorii. Spawać dziwko, co się rozgląda. Szanuj, bo ci wypierdolę gonga. Siema mordy, wracamy klasycznie. Nie łapiesz systemu, to zamknij kurwa pizdę. HCP załoga powróciła coś rozjebać. Spawacz na głośniku, jakbyś palił 1000 blifów. Mam pani jak dziadek, czapka trochę w dół. Ale to nie szkodzi, bo nie będzie się nikt pruł. Te bestia w patologia, lata sobie old school. Bijamy się na grubo tym rapowym paruwą. Nie muszę przypominać, lepiej nas nie wkurwiać. Całkiem przypadkowo może łeb ci coś tu urwać. Nie wiem jak u ciebie, nasze krążki są na półkach. Do dziś klepie towar, piska jak dwururka. Pilnujemy tu terenu, to ten szwadron po nalotach. Kacz mi się nie martwi, znają nas na blokach. Historia szybko lata, coś jak strzały z Glocka. Jeśli coś się spędzi, to pizdę pokaż. Nagła tak to kawał historii. I w mizerii, jak i w glorii. Spawać dziwko, co się rozgląda. Szanuj, bo ci wypierdolę gonga. Nagła tak to kawał historii. I w mizerii, jak i w glorii. Spawać dziwko, co się rozgląda. Szanuj, bo ci wypierdolę gonga.